Daniel Olzomendi, egunon? Egunon. Zu Euskal Hirigune Elkargoko presidente ordea zira, bestak beste turismo jasangarriaren ardura duzu. Zurekin aipatuko dugu udako sasoi nerdi hortan zertan giren, departamentuko agentziak, turismo agentziak zenbaki batzu argitaratu baititu. Departamentuak egiten, hasteko agentziorek egiten duen lehen bilan bat da, frekuentazio hori tipitu dela ustailan, jaskoari konparatuz, hori, zuk zer diozu hortaz, hala da? Bai, hala da. Erraenen dut, Herri Elkargoak parte hartzen duela behatoki hortan, errenabeita finantzatzen dugula ere behatoki hori, zen eta biziki importanta da turismoan mailan datuak okaitea. Eta ez pentsatzen denaikilan edo senditzen denaikilan egitea politika bat. Beharrezkoak dira zenbakiak. Baina kasu, zenbakiak nola hartzen diren. Errenabeita hor, aipatzen delaik ustailan kostaldean adibidez euneko behetitze bat, bosten behetitze bat badela, berda jakin zer gana iduen. Erran nahi du jazi konparatuz, jakinez, jaz, 2022ko urteari konparatuz, gutxi gora behera berdin zela, eta 2022an ez dela sekulan sasoin haundi bat izan. Horako sasoin haundi bat izan. Ordean, hartako da zenbakiak hartzen dielaik, behaute goratasun bat behar da hartu, eta nik ustailako zenbakiekin, eniz ados zenbaki horien aipatzia, zen eta sasoina beti ustailan, beti behantago hasten da. Eta hori beti hola izanen da, jakinez eskolako datak hola direla, examinak gero eta gehiago behanto dira ustailan, eta behaz, ustailan nahi bauzu, zenbaki horiek zertaz ateatzen dira hamost egunen analizarekin. Eta hor, ez duzu udako sasoina aipatzen ahal ustailako zenbakiekin. Hor, behar da kasu egin, ez? Hor, nahi nuke konparaketa bat egin, da puskat, hartzen bali madituzu udako hamar egunen eguraldia hartzen bali mauzu, eta horrek ilan klima aldaketa aipatzen bali mauzu. Ez du zentzurik. Ordean nik erren ezake, hola, sasoin bat ez da ustailan analizatzen, deia ez da agorla bukaeran ere egiten, behar da zinez buhulian ere bada sasoin turistiko bat, eta ordean ohartzen gira, behar dela bilanaren bea egon, hara zinez zenbaki enteresgarri batzuin ukaiteko, eta ez guai bilanak egitea. Hala ere, izan dira faktore batzu, berba, apaltze horren alde, bakigu hauteskundak izan direla, joko olimpiakak hor izan direla ere, hor direla, arroa ez dugula baita ezpada alde izan, horrek du esplikatzen, edo janduzun bezala, horrenik ezin da erran. Oraindik ezin da errantzen, eta zenbaki horiek nuntik ateatzen dira. Badira teknika atzu, gure mugikorrekin, bakizuen bezala, badira ainitz elementu batzu joiten direnak, erosten ditugunak, erena baita gu jakin gabe, jendek bakite nuntik pasatu giren, nun gaua pasatu dugun, eta abar. Eta zenbaki horiek ditugu, fluvizion da, metodoa, data horiek ditugu erosten. Eta hek daukute gaiten, nuntik heldu diren jendiak, soma denboa egoiten diren, eta abar, hor behar liteike, nahi bauzu, analiza kalitatiboa egin, erren nahi baita, ez tabaidan behar liteike sartu. Behaz, ditugun zenbakiak dira zinez mugikorrekin biltzen aldiren zenbakiak, erren nahi baita, nuntik, nora, zonbat denboa eta abar egoiten diren jendeak, eta hor ikusten dugu, bai, egia da, barnekaldean ehuneko bostako emendakina, kostaldean ehuneko bostako behetitze bat, zer egan nahi du, hori, hamostegunez hori ikusten da, zinez ez du gauza hondik erraiten sasoinari buruz, eta ono gutxiago urte turistikoari buruz. Barnek aldean pixkat gehiago, kostaldean pixkat gutxiago, erran didazu, ez zira triste horrekin, azkenan zuen helburua baitzen ere, udatiaren jario hori pixkat edatzeko iparraldean gaindi, ez, eta ez dena konzentratzeko kostaldean helburu batzen ere hori. Bai, milesker hori gaitea, razoin duzu, me hartako dut, egiten, ni nahi nuke, hori izan dadin, gure politikaren ondorioak izan dadin, baina ezin dut hori egan, nahi nuke, hori izan dadin, zen eta arrazoin duzu, gu horreka bat sekatzen dugu, enteresgarria dena adibidez zenbakietan, zen eta badira gauzak enteresgarriak direnak, da adibidez, ustailan, izan ditugu leheno eskualegia mailan, eskualegia mailan, eguna, egun bat analizatzen duzu, izan dira jadanik, berreun berroita mila beno gehiago jende, bizitari, eta aurten ez dugu depasatzen berreun mila jende. Erna ebeita eskolegi osoan, Erna ebeita ez da pik delako, tontor horiek delako horiek ez dira. Eta hori interesgarria da. Erna ebeita zen eta badakigu, nola jendek senditzen duten sobera jende babatian gure lugaldean. Eta hor, egia da hori behetitu dela. Beaz, hori interesgarria da. Eta beharko dugu ikusi, bai maiatza, ekaina, ustaila eta ondoko hilabeteak ze maiten duten. Hea tendentzia hori konfirmatzen denez, hortan dugu ikusiko, hea barnekaldean puskat gehiago jende izan denez, eta kostaldean puska bat gutiago, jakinez, konparatzen dugula, 2022ko urtearekin, izan dena, sekulakoa izan dena, behaz... Hara, kasu hortan, hara. Xede hori, beraz, turisten jari hori pixkat sakabanatzeko, lujaldean, urte osoan zehar ere, horren lortzeko justuki zuen politika, zen nola egiten duzu, nola zer dira zuen neugiak, urtara ahibatzeko? Ordean, urtara ahibatzeko, bebiztan dena, behar dira proposamenak egin, eta hor... plan lokal do randone delako hortan garatzen dugu, beaz, ibilaldiak garatzen ditugu barnekaldian, lurralde ezberdinekin, eta hor lan luze bat da, zen eta hor behar dugu kasu egin laborantza ere muak, mendi ere muer, behar dugu kasu egin, erren ameita, sendikata komisioekin, batzordekin lan egiten dugu laborariekin, jakiteko nuntik eta nola pasatu behar den. Bon, gutxi gora bera dira halere oaiko senderak, baina kasu egiten dugu, eta hori ari gira eraikitzen eta ari gira eskaintza hobetzen eta haunditzen, hori bat. Beste gauzat, jitak eta barnekaldeko hotelak laguntzen ditugu eraikitzen barnekaldean, barnekaldean, gehiago eskaintza izan dadin, beaz, egoiteko sasoina edo bai, egoiteko beaz barnekaldean, hori importanta da, eta gero baditugu partaide ezberdinak, eskualdearekin, ADEM, badira nahi bauzu ikerketa ezberdinak, eta hortan sartzen gira ere ikusteko nola egiten alden eta ze tresnak erabiltzen aldiren jakiteko eta informatzeko jendea puskat ikus dezaten nun diren eta nun baden sobera jende, gutxiago jende puskat oreka horren egiteko. Beaz, hara, holako gauzak lekian ezartzen ditugu, udauntan tokikoa desmartxa ere bada, eran abeita entzatzen gira bizitariak eta biztanleak, herritarrak ere, herritarrer eakustia nundiren ostatuak, labelak eta desmartxa kolektiboko ekoizpenak erabiltzen dutenek, proposatzen dutenek azitan, AUP ezberdinak eta labela ezberdinak. Hor ere, desmartxa hori da, piskat jendia emaitea nun pentsatzen dugun gure gure baloreak atzemanen dituzten. Ara, behaz, piskat, nola entzatzen giren eta biztan dena informatuz. Informatuz zen eta jendia metatzen da nun, nun turismoaren mundua mintzatzen den. Gena behita, be, biztan dena lagune, lagune erat beti igortzen bari madira, ebe han metatuko dira. Behaz, hor ere formakuntzak izan dira eta turismo bulego ezberdinetan diskursoa aldatzen da eta entzatzen da, piskat, proposatzea gauzak esperientzia bereziak erren abilita ez baitezpada ezagunak direnak, posible da ber esperientzia ukaitia eta onduan izaitia ere. Mila esker, Daniel Altzamendi. Jauzita, zailo.